आजाओ ना को ऐसे में रमली उकमे लावो कोनी ऐसे हे रमली या सियापा काओ आको किंग किंग आपा किंग कॉन्ग किंग कॉन्ग कपला होता अंका वाकु तेंगा राजा राजा डायरो कॉन्ग बिसेंग हा हे रमली या काओ ताओ आको सियापा belum tahu siapa kau. Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapu. Hai Raja Kapu. Ya. Kenapa muka kau macam tepung goma? Ya pada goma. Saudara, apalah sudah jadi. Dialog sudah apa? Sudah.